إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. تمام انبیاء اکرام کی دعوت کی بنیاد توحید باری تعالی رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے سامنے یہی دعوت پیش کی اور کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو. کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے پیروکار بن گئے، اور کچھ نے ان کا انکار کر دیا اور ان کی تکذیب کی، اور یہودیوں نے ان کی ماں مریم علیہ السلام کو زنا کے ساتھ متہم کیا. جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر کا یقین ہو گیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ لوگوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنی مدد کے لیے پکارا اور کہا کہ تم میں سے کون اللہ اور اس کے دین کی خاطر میری مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین اور اس کے رسول کے مددگار ہیں. پھر کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور اے نبی آپ گواہ رہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کا ایک حواری یعنی مخلص اور خاص مددگار ہوتا ہے، اور زبیر میرے حواری ہیں. متفق علیہ. عیسیٰ علیہ السلام کا تمام تر توکل تو اللہ پر تھا، لیکن ظاہری اسباب کے طور پر انہوں نے اپنے پیروکاروں سے مدد مانگی، جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ظلم و جور سے تنگ آ کر ابو طالب وغیرہ سے مدد طلب کی، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد صحابہ اکرام سے ہر مشکل وقت میں مدد طلب کی، اور انہوں نے اپنی جان و مال سے آپ کی مدد کی.